Ruta 66. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb els èxits de la història i un munt de novetats discogràfiques. Com cada setmana, Marc de los Santos es troba al control tècnic de so i davant del micro, posant la veu en Pitu. Abans de les festes nadalenques, us presentarem noves propostes. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem des del Regne Unit. Gas on the Fire és el nou hard rock que ens arriba des de la Gran Bretanya. Point of No Return és el debut de Michael Caton, un vocalista que ha passat per diferents bandes i ara ho intenta tot sol. Amb influències de les bandes mítiques dels 70 i 80, com els Journey, Skid Row, Van Halen i d'altres. Per cert, compta amb la col·laboració a les guitarres del suec Søren Andersen. Armageddon Again és una altra de les destacades de Michael Caton. Show that never ends. Who will be Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques. Cada cop són més les noves guitarristes del món del metal. Avui us presentem a la londinenca Sophie Lloyd i el seu primer treball discogràfic, Imposter Syndrome. És una col·lecció d'11 noves composicions a on Sophie Lloyd es llueix a la guitarra amb diferents vocalistes, com Lissy Hale, dels Harmstone, en la cançó que dona títol a l'àlbum, i la canadenca Lauren Babic en la següent peça, Hanging On. Sure, when I believe in- 66, música d'arrel americana. White Horse és, segons l'Associació de Música Country Americana, la cançó de l'any 2023 d'aquest gènere. Pertany al més prestigiós compositor d'aquesta dècada, Chris Stapleton. Un altre artista country destacat d'aquest any que s'acaba és el texà Cody Johnson. El seu més recent àlbum d'estudi inclou una col·laboració amb els mítics Brooks & Dunn. Ells posen la veu en aquest track titulat Long Life Country Music. Long live Patsy Cline, strawberry wine, fiddles and a steel guitar. Long live needle drops in a jukebox, in a hole in the wall. all dive bar. Long live late night drives in a short bed Chevy, holding that pretty girl close, listening to the radio. Dusty boot soles, two-stepping on a hardwood floor. Long live the cover band, rolling in a white van, kicking off swinging doors. Here's to that teenage kid learning B&D songs on an old pawn shop six-string with a head full of honky-tonk dreams. That grand old Opry circle be unbroken. Long live country music. Long live cowboys, cowgirls, neon Saturday. Ruta 66, els originals i les seves versions. I found a picture of you and it hijacked my world that night to a place in the past we've been cast out of. Whoa, now we're back in the fight. Yes, we're back on the train, yeah. Whoa, back on the chain gang. Through setting our eyes into sending like flies. change your parts. Oh, and the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Yes, we're back on the train. Aaron Watson ha editat un àlbum de versions titulat Cover Girl, on enregistra cançons abans interpretades per dones i ara duet amb artistes femenines. És el cas de Back on the Chain Gang, èxit del 82 dels Pretenders, ara amb la jove cantant Twini. La següent versió està a càrrec dels Queensryche. La banda de metal progressiu va enregistrar l'any passat aquest èxit de Billy Idol, Rebel Yell, original de l'any 83. Ruta 66. Música en viu. Ens anem amb la històrica banda de rock progressiu Àsia, després de debutar l'any 82 amb gran èxit. Un any després van enregistrar Alpha. Així doncs, ja tenien prou material per fer una gira mundial. Així sonava en directe el seu hit més representatiu, Heat of the Moment, en un directe al famós Budokan de Tòquio, Japó, 1983. To be so bad to you. One thing I said that I would never do. One look from you and I would fall from grace. And I would wipe the smile out from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 83. Charm for me. You can't concern yourself with bigger things. You catch a falling like a dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat. Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Ruta 66. Nine Long és un dels himnes, sobretot perquè soni en concert, dels finlandesos Temple Bulls. Avalanche és el títol de la quarta entrega d'aquesta banda de hard rock melòdic, gènere tan típic dels països nòrdics. Aquest nou disc inclou un munt de cançons de hard rock especial per festes. Aquí tens una mostra, Stone Cold Bones. I don't know. Ruta 66. Can't rain on me anymore. Don't knock on my door, cause I won't come. I'm hiding from the storm till the damage is done. Oh, baby, baby, baby, baby, tell me why. You gotta make me, make me, make me, make me, make me cry, oh Lord. If I told you once, I've talked to you a thousand times. You can't knock me off my feet when I'm already. Flat on the Floor, recordant des de l'any 2013, ara fa 10 anys, l'àlbum Rocks and Honey, de la galesa Bonnie Tyler, un disc que vam estrenar en el seu moment. La propera setmana us portarem una edició de la Ruta 66 nadalenca, les anomenades Nadales o Christmas. Però abans de marxar, recordem que aquest ha sigut l'any de retorn de les grans bandes, entre ells The Rolling Stones i The Beatles. Amb aquesta última marxem. Amb la nova tecnologia s'ha rescatat la veu de John Lennon i la guitarra de George Harrison. Amb la cançó Now and Then, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau! 1, 2, 3...